الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा से जिंदा है, कायम रखने वाला है। इसको ना ऊंग आती है ना नींद। लहू माफिल समावात व माफिल अर्थ, आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है उसका है। यालम मा बैन अयदी व मा खल्फ, आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है उसका है। मन दल्लसी यशफ़ इंदहु इल्ला बिइज़, कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर इसके पास सिफारिश करे। यालम मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिशय्यिम मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, वो जानता है जो कुछ इनके आगे है और जो कुछ इनके पीछे है, और वो इसकी मर्जी में से और वो इसके इल्म में से इसकी मर्जी के बगैर किसी चीज का इहाता नहीं कर सकता। वसीया कुर्सी इसकी हुकूमत आसमान और जमीन पर छाई हुई, वला यऊद हिफ्स वहुवल अलीयुल अज़ीम, और इन दोनों की हिफाजत इसे थकाती नहीं, और वही बुलंद मर्तबा और अजमत वाला। ये है वो आयत जिसे लोग आयतुल कुर्सी के नाम से जानते हैं। कहने को एक आयत है लेकिन 10 से ज्यादा जुमले हैं। अगर आप अरबी लुगत को जानते हो तो इसमें से कंप्लीट सेंटेंस 10 से ज्यादा निकलेंगे, और जो जम्मा की 2-3 सूरतों के बराबर एक आयत है। और ये आयत बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली आयत है कि किस तरीके से अल्लाह ताला अपनी जात का तारुफ। पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग एक मिनट लें और तर्जमे को गौर से पढ़ें, यानी आयतों को सामने रखिए और साथ ही साथ इसके तर्जमे पे गौर कीजिए। इस आयत के बारे में आता है कि इसको सुनते ही शैतान भाग जाता है। मारूफ रिवायात है, मैं हल्की वाले के साथ आपके रखूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग पहले से ही इसके फजाइल को जानते हैं, लेकिन वजह नहीं जान पाते कि क्यों। ईशाने नज़ूल में कुछ रिवायात आती हैं। एक रिवायत बहुत मारूफ है अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, कहते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके फितराना जो रमजान में दिया जाता है उसके गल्ले की हिफाजत के लिए मुझे मुकरर किया। एक शख्स आया और दोनों हाथों से गल्ला भर हाथ भर भर कर लेने लगा। मैंने इसको पकड़ लिया और कहा कि तुझे अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश करो। पूरी हदीस आती है, 3 दफा ऐसा हुआ। आखिरी रात उसने कहा कि तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें एक ऐसी आयत बताता हूँ कि जब तुम इस बिस्तर पर सोने के लिए लेटने लगो तो पढ़ लो, तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर एक निगहबान मुकर्रर हो जाएगा और शैतान तुम्हारे करीब तक ना सकेगा। जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई तो आपने फरमाया, अगरचे वो खुद झूठा है लेकिन बात उसने सच्ची कही और वो शैतान। सही बुखारी की रिवायत। इसी तरह एक और रिवायत जो उबई बिन काब से मिलती है, मुस्नद अहमद में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा था कि कुरान पाक में सबसे अजमत वाली आयत कौन सी, تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. آپ نے جب بار بار سوال کیا تو آپ انہوں نے کہا آیت الکرسی، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر کی نیت اللہ تجھے تیرا علم مبارک، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت کے دن اس کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے اور بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پائے سے لگی، قیامت کے دن یہ بولے گی اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس. پھر اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے عبی بن کعب سے، ابو یالا کی سند ہے، کہتے ہیں کہ میرے ہاں کھجور کی بوری تھی، میں نے دیکھا کہ اس سے کھجوریں روز بروز گھٹ رہی ہیں. ایک رات میں جاگتا رہا اور اس کی نگہبانی کرتا، میں نے دیکھا ایک جانور نمان نوجوان شخص لڑکا آیا، میں نے اس سے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا میں جن. میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو دے، اس نے ہاتھ بڑھا دیا. میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا ہاتھ اور اس پر کتے جیسے ہی بال بھی تھے. میں نے کہا کیا جنوں کی پیدائش ایسی ہی ہے؟ اس نے کہا تمام جنات میں سب سے زیادہ قوت والا میں ہی. میں نے کہا بھلا تو میری چیز چرانے پر کیسے دلیر ہو گیا؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو صدقے کو پسند کرتا ہے. ہم نے کہا پھر ہم محروم رہے؟ میں نے کہا تمہارے شر سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی. صبح کو جب میں سرکار محمدی میں حاضر ہوا تو میں نے رات کا واقعہ بیان کیا. آپ نے فرمایا خبیث نے یہ بات تو سچ کہی. بہرحال یہ روایات معروف روایت ہے اور امید ہے کہ آپ نے پہلے سن رکھی ہوں. اسی طرح ایک طبرانی کی روایت ہے کہ ایک بار مہاجرین کے پاس آپ گئے تو ایک شخص نے کہا کہ قرآن پاک کی کون سی آیت بہت بڑی ہے؟ تو آپ نے پھر آیت مستدرک حاکم کی ایک روایت کا حوالہ نوٹ کر لیجیے. سورت بقرہ میں ایک آیت ہے، قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں وہ پڑھی جائے گی وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا، اور وہ آیت آیت ابن مردویہ کی ایک روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس سوال پر کہ سارے قرآن میں سب سے زیادہ بزرگ آیت کون سی ہے، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ آیت آیت ابن مردویہ ہی کی ایک اور روایت ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے، مرتے ہی رب کے ساتھ ملاقات اور رب کا پیارا سجا سجایا گھر آپ کے لیے. اب یہ ساری فضیلتیں سننے سے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیوں آیت الکرسی کیوں اتنی اہم ہے اور اس میں شیطان کیوں طاقت نہیں رکھتا اس بات کی کہ اس گھر میں داخل ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آیت الکرسی کا عنوان ٹائٹل اور آیت الکرسی کا موضوع کیا ہے؟ عقیدہ توحید. آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی نظام زندگی کا بنیادی تصور توحید ہے، There is no God but Allah. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 25 نیمز اینڈ ایٹریبیوٹ، اسما و صفات. اللہ کا نام تو ایک جگہ کہیں لیا جائے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جیسے کہ آتا ہے کہ اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگتا ہے. بالکل ایسی ہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے اتنے نام اور اس کی صفات ہوں گی تو پھر شیطان وہاں کیسے قائم رہ سکتا ہے. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے. پہلی صفت اللہ، اللہ کی ذات، اللہ کا نام کیا ہے؟ اگر آپ لفظ اللہ پہ غور کریں تو یہ الالہ تھا، الخاص کے لیے، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات حیران کر دے، وہ ذات کی عبادت کی. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کے کبھی اپنے اندر حیرت محسوس کی؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایمان والا جتنا اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھتا ہے، اس کائنات میں غور کرتا ہے، ہر وقت حیران اور پریشان رہتا ہے. اللہ کی ذات اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. یہی تھی مطلوب کہ اس سے محبت کرو، اس سے اپنے معاملے کو درست کرو. اسی کے لیے یہ دنیا بنی، اسی کے لیے انسان اپنی زندگی میں محنت کرتا. ساری باتوں کا خلاصہ، سارے صدقہ خیرات کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ رب کی معرفت مل جائے، رب کا قرب مل جائے. ایک موقع پہ ایک ماں نے اپنے بچے کو سلانے کے لیے لائٹ بند کی تو بچہ سہم گیا. کہنے لگا، امی میرے سے ڈر لگتا. ماں نے کہا، نہیں بیٹا، ڈرنے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہے. بچے نے کہا، امی اللہ میاں کہاں ہوتے ہیں؟ ابھی ماں جواب نہیں دے پائی کہ بچے نے دوسرا سوال کر دیا، امی اللہ تعالیٰ کیسے؟ بچے کا سوال مذہب کی بنیاد. ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کون؟ بچے نے تو اندھیرے کو دیکھ کے یہ سوال کیا، لیکن بالغ لوگ، جوان لوگوں، یہ سوال ان کے ذہنوں میں اس وقت اٹھتا ہے جب زندگی کی سختیوں سے دوچار ہو، جب اپنے مقصود کے تمام راستے بند ہونے لگتے ہیں. پھر اچانک ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہے اس کے، یہ ہنگامے کس لیے ہیں، ہم یہاں کیوں بھیجے گئے؟ خوشیوں کے لمحوں میں یہ سوال کم اٹھتے ہیں، لیکن کرب اور دکھ کی گھڑیوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ میرا مالک کون، میرا رب کون؟ اگر اس انداز سے دیکھیں تو غم، مصیبتیں، بیماریاں، الم شعور بخش ہوتے ہیں. اس سے شعور ملتا ہے، رب کا قرب. اللہ وہی قرب آپ کو دیتا ہے. اللہ لا الہ الا ہوا کس طرح غموں میں پڑھ کے جس رب کو پکارو گے، جس کو پہچانو گے، آؤ خوشیوں کے لمحوں میں ہی اس کا تعارف جان. پھول آدمی کے لیے راحت اور تسکین کا پیغام لاتے، لیکن کانٹے سے زندگی کی آگہی دیتے. اللہ تعالیٰ نے شعور کو بیدار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا مطلب ہے اس ایک جملے کا؟ اس ایک جملے میں سے اردو کے 7 جملے نکلیں گے اور آپ نوٹ کریں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ اللہ لا الہ الا ہوا کہنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ انسان صرف اللہ کا غلام ہے اور کسی کا غلام نہیں. نمبر بولے بغیر میں بولوں گی، آپ پوائنٹس میں لکھ لیں تو بہتر. اللہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود، يعني انسان صرف اللہ کا غلام، کسی اور کا غلام ہو نہیں سکتا. انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، کسی اور کی عبادت کر نہیں سکتا. انسان صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے، کسی اور کی کر نہیں سکتا.